Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska zgadza się ze słowami kanclerza, szef polskiego MSZ-u po rozmowie Putina z Scholzem. Rząd pracuje nad projektami ustaw, które ograniczają dostęp do wyrobów tytoniowych. W Rzeszowie specjalny autobus rozwozi gorącą zupę dla potrzebujących. Kanclerz Niemiec przedstawił prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi stanowisko, z którym Polska się zgadza, tak mówi minister spraw zagranicznych. Jak dodaje Radosław Sikorski, polski rząd od razu dostał relację z rozmowy między Olafem Scholzem a Władimirem Putinem. Wymieniłem się już wiadomościami z premierem Donaldem Tuskiem. Premier zdał relację ze swojej rozmowy z kanclerzem Scholzem. Bardzo dobrze, że kanclerz Niemiec prawie natychmiast zdał relację polskiemu premierowi z tej rozmowy i z tego, co mówi kanclerz Niemiec, wynika, że on tam prezentował coś, z czym Polska się zgadza. Mianowicie, że nie mogą zapaść żadne decyzje, które dotyczą Ukrainy, bez Ukrainy. Kanclerz Niemiec miał jednoznacznie potępić rosyjską inwazję na Ukrainę, domagał się zakończenia wojny i wycofania rosyjskich wojsk, a także nalegał na zawarcie sprawiedliwego pokoju z Ukrainą. Wciąż nie wiadomo, kiedy sejmowe komisje polityki społecznej czy gospodarki zajmą się projektem Lewicy dotyczącym wolnej Wigilii Bożego Narodzenia. Tym samym nie wiadomo, czy już od tego roku, 24 grudnia, Polacy nie pójdą do pracy. Pojawiają się za to pierwsze propozycje poprawek i pomysły na to, w jaki dzień należałoby zlikwidować wolne. Przeciwnicy wolnej Wigilii zwracają uwagę na koszty. Mówią, że jeśli Polacy nie pójdą do pracy 24 grudnia, to gospodarka straci kilka miliardów złotych. Takie stanowisko zajmują posłowie Koalicji Obywatelskiej i Polski 2050. Posłanka tej drugiej partii, Żaneta Cwalina-Śliwowska, proponuje, aby w zamian za wolną Wigilię przywrócić pracę w Święto Trzech Króli, które przypada 6 stycznia. Patrzymy na to, jak każdy dzień wolny od pracy obniża nasze PKB. Inną poprawkę do ustawy Lewicy proponuje wprowadzić Marek Sawicki z PSL. Zamiast 1 maja właśnie robimy wolną Wigilię. Część rudowców razem z PiS i Lewicą chce, aby Wigilia była wolna już od tego roku. Pozostałe kluby uważają, że za późno na takie zmiany. Na razie nie wiadomo, kiedy projektem zajmą się Komisje Rodziny i Gospodarki, ponieważ ich przewodniczący nie mogą dogadać się w sprawie terminu jego rozpatrzenia. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Rząd pracuje nad projektami ustaw, które ograniczają dostęp do wyrobów tytoniowych. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Jakub Gołąb powiedział Polskim Radiu, że pierwszy dotyczy zakazu sprzedaży płynów beznikotynowych do elektronicznych papierosów dzieciom i młodzieży poniżej 18 roku życia. Projekt jest po uzgodnieniach z Rządowym Centrum Legislacji i niedługo trafi pod obrady Rady Ministrów. Druga ustawa dotyczy zakazu sprzedaży podgrzewanych wyrobów tytoniowych z charakterystycznym aromatem, na przykład mentolowym lub truskawkowym. Ona wynika z konieczności wdrożenia prawa unijnego. Ta ustawa 13 listopada, czyli w środę, została przekazana pod obrady Rady Ministrów. Jest jeszcze ustawa dotycząca zwiększenia akcyzy i stawek podatku na wyroby tytoniowe, nowatorskie wyroby i płyny do e-papierosów, która czeka na podpis prezydenta. Na ulicę Rzeszowa wyjechał autobus ciepła, rozwozi gorącą, darmową zupę, którą może zjeść każda osoba potrzebująca. Projekt realizowany jest dzięki dotacji miasta, a posiłki przygotowywane są w kuchni dla ubogich i bezdomnych prowadzonej przez Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia Świętego Brata Alberta i wydawane przez jego podopiecznych. Przychodzą tacy, których po prostu sytuacja zmusza do tego, żeby korzystać. Także i starsi, i młodsi. Bardzo dobry pomysł. Korzysta coraz więcej osób. Dla niektórych to jest jedyny może posiłek dziennie. Wioleta Kubas, pracownik socjalny MOPS Rzeszów. To są ludzie, którzy potrzebują wsparcia takiego realnego. Brakuje im pieniędzy na po prostu na żywność, więc przychodzą tutaj i chętnie z niej korzystają. Autobus ciepła zatrzymuje się w 4 różnych lokalizacjach na terenie miasta. Do połowy marca będzie kursował od poniedziałku do piątku. Klimat. Mimo późnej jesieni w wielu miejscach kraju panuje susza hydrologiczna. Od wielu tygodni obserwujemy ją w województwie warmińsko-mazurskim, mazowieckim, ale także niskie stany wód notujemy w województwie lubelskim, podkarpackim, łódzkim i części województwa zachodniopomorskiego. Susza hydrologiczna oznacza niedobór zasobów wody w rzekach i jeziorach. Jej symptomami są niskie stany wody i jej przepływy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Od prawie 19 minut w Porto polscy piłkarze grają z Portugalczykami w meczu Ligi Narodów. Jak na razie jest bezbramkowy remis. W bramce, bo tu był duży znak zapytania, gra Marcin Bułka. Kapitanem tymczasowo za kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego jest Piotr Zieliński, dla którego jest to już 98 występ w reprezentacji. Tuż przed meczem Sebastian Szymański doznał urazu na rozgrzewce i w wyjściowej 11 zastąpił go Mateusz Bogusz. Grała też młodzieżowa reprezentacja do lat 20. Polacy przegrali w Białymstoku z Włochami 2-3 w spotkaniu czwartej kolejki Elite League. Iga Świątek, bohaterką tenisowej reprezentacji. Polka wygrała z Paulą Badossą 6-3, 6-7, 6-1, dzięki czemu polskie tenisistki pokonały Hiszpanki 2-0 i awansowały do ćwierćfinału turnieju finałowego Billie Jean King Cup w Maladze. Wcześniej Magda Linet, której oczywiście też się należą brawa, zwyciężyła Sarrem Sorribes Tormo 7-6, 2-6, 6-4. Myślę, że jak ten mecz po prostu szedł i dłużej trwał, po prostu byłam bardziej zdesperowana, żeby go wygrać, bo wiedziałam, że będzie niesamowicie bolesne przegrać ten mecz. Absolutnie nie chciałam na to pozwolić. Trochę ze zmęczenia nie ma tej radości, bo po prostu jestem zbyt zmęczona na to i wypruta totalnie z emocji póki co, ale na pewno bardzo dumna, że to wytrzymałam. Mówiła Magda Linet. Jutro w ćwierćfinale Polki zagrają z Czeszkami. W siatkarskiej plus lidze po pięciosetowym boju Norwid Częstochowa pokonał AZS Olsztyn 3-2 w meczu 12 kolejki. Najlepszym zawodnikiem został rozgrywający Norwida Tomasz Kowalski. W drugim meczu GKS Katowice gra z Treflem Gdańsk. W hali stołecznej Torwaru rozkręca się jeździecka kawaliada. O tym, co się jeszcze dziś dzieje podczas drugiego dnia, Dariusz Urbanowicz. Tak, to piękny dzień, trzeba przyznać. Od wczoraj te zawody trwają. Co chwila zmiana anturażu, można powiedzieć, bo zmieniają się tory przeszkód, przez które przeskakują konie. Dziś wielkim wydarzeniem była duża runda przeszkody 145 cm i drugie miejsce Mściwoja Kieconia na pięknym, siwym wałachu Cicero wygrał Dennis van den Brink z Holandii. A niedawno zakończyła się jeszcze jedna bardzo efektowna konkurencja. WKKW Cross, taki zaadoptowany na potrzeby oczywiście halowe, zwyciężył zarówno wczoraj, jak i dzisiaj Paweł Warszawski na Fuercie. Niech nikogo nazwisko nie myli. Paweł Warszawski pochodzi z Poznania, kibicuje Lechowi Poznań, więc tutaj i tak miał bardzo duży doping ze strony kibiców. Drugie miejsce Jakub Wiraszka na Cornero, trzecie miejsce Joanna Pawlak na Armę de Messier. Właśnie zaczyna się bardzo widowiskowa konkurencja Speed and Music, gdzie liczy się przede wszystkim szybkość pokonywania przeszkód przez te duety jeździec i koń. To tyle z Torwaru. Dariusz Urbanowicz. Dziękujemy za relację. Tylko przypomnę, że patronem medialnym kawaliady jest Radiowa Trójka. Spoglądamy jeszcze do Porto. Tam Polacy grają z Portugalią w Lidze Narodów. Cały czas jest bezbramkowy remis. 22 minuta. W nocy jutro możliwy przelotny deszcz, od rana lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, nad ranem od minus 3 stopni na Podhalu do plus 2 w Małopolsce i 7 nad morzem, w ciągu dnia 5 na wschodzie, 10 w centrum, 11 na południu. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co jedną minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o. Serduszko puka w rytmie cza-cza. Ale

28 wydanie pierwszej trójki, dziś z Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazów w Chorzowie. Dostałem przed chwilą informację SMS-em, że Kieras nas słucha i nawet przestał słuchać winylowego wydania swojej płyty, której test pressing dostał, żeby posłuchać listy i sprawdzić, na którym jest. No to teraz już wie i może wrócić do winyla, choć oczywiście zapraszamy do słuchania pierwszej ósemki. Kieras z Lechem Janerką w tym tygodniu na 9, Skleroza od 11 tygodni z nami, a pan Lech ogłasza swoje koncerty, którym patronuje Trójka, o czym przypominamy. Na miejscu 8, druga i ostatnia dziś nowość, to jest nagranie Darii Zawiałow, Ballada o niej. Trzecie piętro, stare drzwi, obłędnie pachnie ciastem, pieczesz mi. Znów jakiś hit. Miałaś rzucić fajki dziś, uśmiechasz się wciągając w płuca dym. W fotelu śpisz. Rano czekam, aż mi wyślesz cyberkartki, tak wkurzały mnie. A dzisiaj chcę. Szukam cię na Druga i ostatnia nowość 28 notowania pierwszej trójki, ballada o niej Darii Zawiałow. Bardzo ważny, ostatni napisany na płytę Dziewczyna Pop utwór poświęcony jej babci. Babci, z którą mieszkała 12 lat i która była dla niej absolutnym mentorem, wzorcem i co tam jeszcze. Z najbliższą sobie obecnie osobą Daria przygotowała nie tylko piosenkę, ale przede wszystkim teledysk, wykorzystując zdjęcia nakręcone za oceanem i sama we dwoje zrobiła wszystko. Od makijażu po ostateczny efekt obrazu. Są takie utwory, mieliśmy już tak z Linkin Park, które im dłużej, tym wyżej. I tak trochę jest ze wspaniałym duetem Nosowskiej i Błażeja Króla Można, bo w tym tygodniu, po 19 tygodniach na liście, awansuje o 8 miejsc. Można to przemilczeć, przepalić, wyprzeć. Można to... Błażeju Królu, jeżeli nas słyszysz, zwracam się do ciebie, bo Nosowski to chyba nie interesuje. Pamiętasz, jak dostałeś ode mnie taką dziwną płytę z filmem Noc żywych trupów, który cię tak zachwycił okładką? Otóż ten film mógłbyś odtworzyć tu, gdzie ja teraz jestem, czyli w Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu, bo oni mają odtwarzacz do takich płyt, które się nazywają laserdisc. Poza tym mają różne cuda, więc jakbyś był w Chorzowie na koncercie, to weź ze sobą Noc żywych trupów. Na pewno zgodzą się pokazać ci, jak to wszystko działa, a przy okazji zobaczysz sobie i przenośne gramofony, i gramofony samochodowe, i gramofony, które stoją pionowo i mimo to grają płytę i różne inne cuda. I zobaczysz to, co mnie dzisiaj bardzo przeszkadza w koncentracji przy pierwszej trójce, bo oczka mam rozbiegane na wszystkie strony. Kasia Lis, O jedno w dół z trucizną na piątym w tym tygodniu. Tylko wierzę, ale jestem przekonany, że wrażliwość Kasi Lis, Bożeja Króla czy Billie Eilish, która za chwilę nam zaśpiewa, mimo że są z zupełnie innego pokolenia, powoduje, że przekonaliby się do tego, że to, co mamy obecnie, że już nawet nośników nie mamy, tylko pliki, a co dopiero takie wspaniałe urządzenia, które mnie dzisiaj otaczają do odtwarzania muzyki, powodowały, że tę muzykę celebrowaliśmy i odbieraliśmy zupełnie inaczej. Sama atencja, z jaką trzeba było obsługiwać te urządzenia, żeby w ogóle coś zagrało, powodowała, że nie przeszkadzaliśmy sobie innymi czynnościami, skupiając się tylko na tym. A teraz słuchamy sobie pierwszej trójki, SMS-ujemy, przeglądamy internet i coś tam jeszcze robimy. Samo otoczenie powoduje, że dziś pierwsza trójka dla mnie przynajmniej brzmi inaczej, bo jestem cały otoczony muzyką. Jest tutaj nawet antyczna szafa grająca na prawdziwe winylowe single. Billie Eilish, wspomniana przed chwilą, Birds of a Feather, znów wysoko, bo na miejscu piątym po 17 tygodniach na liście. If I'm turning blue, please don't. akurat teraz, kiedy ambicją każdego wykonawcy jest wydanie swojego nowego albumu także w wersji winylowej, być może akurat kojarzy mi się Billie Eilish z tym. Powrót do gramofonu spowoduje trochę szerszy powrót do zupełnie innego słuchania muzyki, choć podobno statystyki mówią, że ilość kupionych płyt gramofonowych w tej chwili wcale nie przekłada się na posiadanie gramofonu, ponieważ są ludzie, którzy kupują płyty po to, żeby je postawić na półce i chwalić się znajomym, ale wcale ich nie odtwarzają. Ale takie old school, jak na przykład, rozmawialiśmy o tym dzisiaj z Kaśką Sochacką, ten świat pokazany w jej teledysku Szum, to też jest powrót do zupełnie innej epoki. Dla mnie to miód na moje serce. Szum dziś znów bardzo, bardzo, bardzo wysoko. Po, uwaga, 28 tygodniach na liście, czyli jest z nami od samego początku nowego wydania Listy Przebojów Trójki na czwartym. Myślę, że teraz dla uważnych i domyślnych kwestią zagadkową pozostaje już tylko i wyłącznie kolejność. Ale skoro mówimy dziś trochę więcej z uwagi na miejsce i otoczenie o słuchaniu muzyki w inny sposób, to nie mogę nie wspomnieć, że grupa The Cure zrobiła coś niezwykłego, bo po 32 latach od 92 roku i płyty Wish weszli na pierwsze miejsce sprzedaży w Wielkiej Brytanii. I to, że weszli na pierwsze miejsce sprzedaży, to jedno, ale to, że z 50 tysięcy sprzedanych egzemplarzy 40 tysięcy to były najnormalniejsze, tradycyjne nośniki, a nie pliki, to już jest coś wielkiego. To po prostu oznacza, że identyfikacja odbiorców z zespołem Cure jest zupełnie inna. Oni chcą mieć fizycznie w ręce ich płytę, a nie po prostu posłuchać i zapomnieć. Na miejscu trzecim, w drugim tygodniu przebywania w pierwszej trójce, piękny utwór All I Ever Am. Trochę rozliczenie Roberta Smitha z dotychczasowym życiem. wczoraj w Instytucie, Narodowym Instytucie Audiowizualnym przy pełnej sali miałem okazję wysłuchać nowego albumu The Cure w wersji Dolby Atmos. I jest to przeżycie niezwykłe. Płyta stworzona teraz już z myślą w miksie o tym właśnie systemie w potrójnej, specjalnej wersji Deluxe. Jest płyta Blu-ray, na której jest właśnie ta wersja. Zapraszam wszystkich, którzy mają takie możliwości i salę z takim odsłuchem, ewentualnie nawet tą wersję uboższą na słuchawkach, żeby spróbować, bo fantastyczna produkcja nowego albumu The Cure i niezwykła atmosfera tej płyty są idealne do posłuchania właśnie w ten sposób. Na drugim A Fragile Thing w piątym tygodniu notowaniu. Every time you kiss me, I could cry, she said. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. I've a broken heart, the loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt and sad and lost. Yeah, every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me, I could die tonight. A broken heart, it's only this, it's changing. We've been too far apart. And there's nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sing. This love is a fragile thing. Nothing you can do now but pretend again. Nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sing. This love is a fragile thing. My everything, but nothing you can do to change the end. Pierwszy od bardzo, bardzo dawna wszystkie utwory autorstwa wyłącznie Roberta Smitha, choć to bardzo zespołowa płyta. Wszyscy członkowie The Cure mają ogromny wkład w jej powstanie. Na miejscu pierwszym 28 notowania pierwszej trójki, podobnie jak przed tygodniem, w 8 tygodniu w zestawieniu utwór Alone. sukces płyty The Cure chyba zaskoczył samego Roberta Smitha, bo strasznie dziękuję fanom, nie spodziewając się takiej sprzedaży, jaką ma. A u nas po raz kolejny fani zespołu mogą powiedzieć, no to jest prawdziwa pierwsza trójka. Dziś pierwsza trójka z Galerii Sztuki Muzycznej i Obrazu w Chorzowie. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i gościnę. W Warszawie program realizował Krzysztof Sagan, tu w Chorzowie panowie Jacek Kurkowski i Mikołaj Wacławiec, Maciej Jankowski, Marek Pawlukiewicz i Piotr Mec. Bardzo dziękujemy za 28. notowanie. W propozycjach do naszej listy przebojów jest nowe nagranie Shade Adu, nazywa się Young Lion. Ukaże się na kolejnej składance ze znakomitego cyklu Red Hot, nazwanej Transa. Tyle od nas na dziś. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.